کے دن آپ سے جمعہ کی نماز کے بعد ناخن کاٹنے کا آپ کا معمول رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ناخن تراشنا جو یہ ویسے تو سنت ہے اور 40 دن کے اندر اندر تراش لینے چاہیے, 40 دن کے اوپر کر دیں تو گناہ ہے, مکر تحریم ہے. اب یہ اگر رہا جمعہ تو جمعے کے بارے میں اس کے فضائل بڑے پیارے ہیں, جیسا کہ ایک روایت کے مطابق جمعہ کے ناخن تراشنے سے رحمت آتی ہے, ماشاء اللہ گناہ جاتے ہیں. ایک روایت کے مطابق جمعہ کو ناخن تراشے تو اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن زائد یعنی 10 دن تک جو بلائیں جو نا وہ سدور ہو جاتے ہیں. ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ جو جمعے کا ناخن تراشتا ہے اللہ تعالی بیماری نکالتا اور شفا داخل فرماتا ہے. ایک اور کہہ رہا تھا مجھے طرح سے بیان کر رہا تھا ناخن بڑھ گئے اللہ تبارک و تعالی یہ کٹا ہے اور اب اس کو کاٹنے کا ایک شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, مگر ساتھ ہی اس کے کاٹنے پر بھی ثواب اور فضیلتیں اور رحمتیں, ارے اللہ کا ایک بندہ اپنا ایک وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر شریعت مختارہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا وہ وقت بھی کس قدر اس کے اندر فضائل اور ثواب رکھے گئے. کرم اس کا اب جوں تو کر کے لوگ کاٹ دے رہے, اس کی کاٹنے کی بھی ترتیب ہے. یہ کاٹو بھی کاٹنا ہی ہے تو ترتیب اور کاٹو نہ کاٹے تو ثواب زیادہ ترتیب سے نہ کاٹے تو ارے کہ وہ ثواب جو ترتیب سے کاٹنے کا اس سے محروم رہے گا. اچھا جمعے کو بھی پھر آپ نے فرمایا کہ جمعے کے بعد تو اس میں افضل ہے کہ جمعے کے بعد کاٹے, جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد. تو علامہ شامی قدس فیخو سامی نے اس میں لکھا ہے کہ تاکہ ناخنوں کو بھی جمعے کی نماز میں شرکت کی سعادت ملے. الحمدللہ سلام پیدان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکے الحمدللہ. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کو ناخن کاٹوں اور جمعے کی نماز کے بعد ممکن ہو تو کروں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کو موقع نہیں ملتا ہے, بھول بھی جائے آدمی تو پھر بدھ کے علاوہ کاٹا ہے. نہیں بدھ کو ایک حدیث کے مطابق بدھ کو کاٹنے سے برف نکل آتا ہے, برف میننگ کوڑ سفید داغ ہے, جبام بھی بولتے ہیں اس کو, تو اس لیے وہ بدھ کو دیکھا منگل کو غروب آفتاب سے لے کر بدھ کی غروب آفتاب تک ناخن نہ کاٹیں گے. اگر 40 دن گزر چکے تو پھر ہم بدھ کو بھی کاٹنے ہوں گے, تو بدھ کو اگر کاٹے تو گناہ گار نہیں ہے. آپ جب بابا ناخن جمعے کی نماز کے بعد تراش رہے تھے تو اس وقت آپ نے غالباً یہ یادداشت کے لیے یاد آ جائے, آپ نے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا, آپ نے بتایا تھا کہ جمعے کو مجھے یاد آ جائے اس لیے رکھا تھا. جی کبھی بھول نہ جاؤں جمعے کو کاٹنے, میری اصل وہ روٹین جو ہے ہر جمعے کو کاٹنے کی نہیں ہے, 15 دن میں کاٹتا ہوں عموماً, کیونکہ وہ ہر جمعے کو اتنے بڑھتے نہیں ہیں. صحت مند آدمی ہوتا نا اس کے جلدی جلدی ناخن بڑھتے, اب میری عمر کے حساب سے ناخن کے بڑھنے سستے بڑھنے کی ناخن کے بھرنے کا تعلق صحت سے ہے. جی ہاں صحت بالوں کی بھی صحت ہوتی ہے, ایک تو آدمی صحت مند ہوتا ہے اس کے بال ہی نہیں ہوتے نہیں نکلتے اتنے اتنے سے بال ہوتے ہیں. کسی کو اسپیشلی کوئی خصوصی بیماری لگ جائے بالوں کی اور تو انڈونیشیا وغیرہ میں عموماً داڑھی کے بال بہت کم ہوتے ہیں, تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ بازوں کا برو کے بال نہیں نکلتے بچارے, یہ ایک مرض اس کو کہا جائے. عورتیں پھر اتنے بڑے بڑے ناخن لگتے ہیں کہ ان کی صحت بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں وہ اتنی بڑھتے ہیں یہ بڑھاتی, تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ بڑے ناخن جو ہو جاتے ہیں ان پر شیطان بیٹھتا ہے. تو بڑے ناخن کیا سائز ہے؟ چالیس دن کے بعد. ہاں چالیس دن کے اندر اندر کاٹنا سنت ہے, اور چالیس دن سے بڑھا دینا وقت, تو یہ مکرو تحریمی اس کو لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں, اور یہ مکرو تحریمی کا جو ہے نا ارتکاب یہ ناجائز اور گناہ ہوتا ہے, اور اس پر عذاب جہنم کا استحقاق ہوتا ہے, جہنم کے عذاب کا حقدار ہوتا ہے جو مکرو تحریمی کا گناہ کرے. یہ تو اب لڑکے بھی کرتے ہیں, بعض ہو گئے جو چنگلی انگلی ہوتی ہے اس کا ناخن بڑھا لیا ایک آدھ انگلی, یا لڑکے بڑھاتے ہیں, یہ ناجائز ہے اگر چالیس دن تو اوپر چلا گیا. اب دیکھیں لڑکے پھر نیل پولیس کب لگاتے ہیں؟ جی ہاں نہیں لگاتے ہیں بات شاید, بچوں کو تو لگا دیتے ہیں, یہ لگائیں گے, یہ لڑکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, سمجھا دو آپ. اسلامی بہنوں کو بھی نیل پالش نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اس کی تیز ناخنوں پہ جم جاتی ہے, کہ نیل پالش اگر ناخن پہ لگی ہوئی ہوگی تو اس صورت میں جب وضو کرے گی تو وضو نہیں ہوگا, غسل کرے گی تو غسل نہیں اترے گا. بابا آپ نے جیسے فرمایا کہ اس پر یہ اگر ناخن بڑے ہو تو اس پر شیطان بیٹھتے ہیں, شیطان کی نشست کا ہے, تو یہ شیطان تو جنات میں سے ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں یہ, تو کیا اس سے خطرہ ہے کہ اس طرح ناخن بڑھانے والی عورتوں کو جنات کے اثرات ہو جائیں اور جنات پریشان کریں ان کو؟ یہ مطلب دوسرا ہے کہ شیطان کی جگہ پہ بیٹھے گا کیسا یار؟ شیطان یہ کیا ہوگا, جنات جو ہے اتنا بہت اصل, یہ بعض لوگوں کا تو یہ بہت بڑے پہاڑ جتنے ہو جائیں گے, آدمی ڈر جاتا ہے بھاگی جاتا ہے, پانی بھی نہیں سکتا, تو بعض لوگ سکڑ کے اتنے سے ہو جاتے ہیں. اچھا جیسے گوشت فروش ہوتے ہیں, گوشت فروش کے خون چربی والا کپڑا ہوتا ہے نا, وہ جیسے لٹکا دیں گے اس میں بہت سارے جنات اس میں چپٹ جاتے ہیں. لکھا اپنے لقۃ الجان علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, وہ مطلب ان کے کپڑے پر بھی لٹک جاتے ہیں, تو یہ اتنے سے بھی ہو جاتے ہیں بالکل, یعنی کہ وہ جو چھپکلی ہوتی ہے بعد وہ چھپکلی کی صورت میں ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں, کبھی بڑے ہو جاتے ہیں. ہر جن کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی, ہر جن اتنا طاقتور بھی نہیں ہوتا, بعض تو بہت کمزور ہوتے ہیں, ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ سن رہے ہوں. مسلمان جب کھانا کھاتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ, وہ ایزا نہیں دیتے. تو مسلمان جن شریف جن ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں بھی جیسے مسلمانوں میں شریف بھی ہیں اور شرارتی بھی ہیں, مسلمان دہشت گردیاں بھی کرتے ہیں, مارا ماری بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں نا, ڈکیتیاں بیمار سے اچھے برے ہر اچھے برے. ہاں تو جنات سے بھی ہوتا ہے کہ مسلمان میں بھی اچھے برے جن ہوتے ہیں, یہ ناخن بڑھانے کی تعداد زیادہ ہے, ناخن بڑھانے سے بچنے میں عافیت لگتا ہے, ورنہ تو یہ اس خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے عورتیں وغیرہ. پڑ سکتا بھی تو ہے, لیکن یہ کہ آدمی کو سوچ مطلب سوچ بچار رکھنا چاہیے کہ ایک چیز کو شریعت نے جو بڑھنے سے منع کیا ہوا کہ اس کو اتنا نہیں بڑھاؤ, تو اس کے نقصان یہ نہیں تو کوئی اور نقصان دنیا میں سزا ان ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی واردات ہو جائے اس کے ساتھ, اس کا انکار بھی نہیں. بہتر یہی ہے کہ آدمی چالیس دن کے اندر اندر وہ بہتر کیا واجب واجب واجب ہی یہی ہے, چالیس دن سے بڑھائے نہیں, اور جمعہ جمعہ اگر زیادہ بڑھتے تو جمعہ جمعہ ترکیب بنا جمعہ کاٹ لے, یا اگر بیچ میں کسی دن کاٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں, فضیلت تو جمعہ جمعے کی, وہ بدھ کو بہتر ہے کہ نہ کاٹے. ناخون کے کاٹنے نہ کاٹنے, ایام کے بدلنے نہ بدلنے سے کیا رسک پر اس کا کوئی اثر؟ جی ہاں, اگر چالیس دن سے زیادہ ہو گئے نا تو اس میں ایک اس کا مہینہ یہ اس کا سائڈ افیکٹ یہ بھی ہوگا کہ اس سے رسک میں تنگی آتی ہے, رسک میں تنگی آتی ہے جی, باہر شریعت میں. ارے ناخون بھی ایک کتنی ایک اس کے متعلق کہتے رینڈوم آئی ہے, اسلام اتنا کامل دین ہے بابا کہ ہر معاملے میں ہماری رینڈوم اسلام کرتا ہے, بڑا امتحان بھی ہے اس میں, یہ بعض لوگ کھاتے رہتے ہیں ناخونوں کو, اس میں میل کچیل ہوتا ہے, یہ بیماریاں پیدا کرے گا, ٹینشن میں زیادہ کھاتا ہے, بچے بھی کرتے ہیں سر, بڑوں کو دیکھ کر کرتے ہوئے, تو بچوں کو بھی عادت چھڑانی چاہیے. ہاں ناخن بڑھانے کی ایک صورت ہے بھیا, ناخن بڑھانے کی, مگر اب وہ علت غالباً نہیں ہے. مجاہدین کو ناخن اور مونچھیں لمبی لمبی رکھنے کی اجازت تھی, تاکہ وہ پہلے چونکہ وہ دو بجو بھی لڑائیاں ہوتی تھی نا تلوار بازیاں, تو اس سے وہ دشمن پر دہشت تاری رو. اب شاید وہ تو بٹن دبایا بم گرا اور فرق سے اڑ گئے. خیر اب میں اپنے خیال سے کیا بولوں کہ اب ضرورت نہیں ہے ناخن بڑھانے کی, پر لکھا ہی ہے کہ مجاہد جو ہے ناخن بڑھا سکتے ہیں. دماغ کی جنگ ہے, ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, اور ستیدی بات وہ میڈیا وار ہے. سو اس دور کو بھی زمانہ میڈیا وار کہتے ہیں. یہ جو میڈیا ٹی وی وغیرہ جو ہے نا, یہ میڈیا کی جنگ ہے. جو میڈیا میں جتنا چھا گیا اتنا وہ دماغ کو بڑھا بھی. تو بہت سلطنتیں فتح ہوتی ہیں اپنی جگہ پر ہیں, مگر لوگوں کے دل اور دماغ فتح کر لیے جاتے اور اس پر مطلب قابض ہو جایا جاتا ہے. انشاءاللہ مدنی چینل اللہ نے چاہا تو وفا لوگوں کے ذہنوں اور قلبوں کے اوپر سنتوں بھرے ماحول کا اثر چھوڑے. اور ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی اگر ناخن کاٹنے سے پہلے بھی کیا اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ مطلب یہ کہ کامیاں بیچے تو قبلہ رو بیٹھے تو قبلہ رو بیٹھنا اپنا سنت ہے. میں بیٹھا ہوں قبلہ سریٹ ہے, چونکہ یہ چینل بھی لگا ہوا ہے, مووی بن رہی ہے, اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. کیونکہ یہ ان شاء اللہ اگلے چینل والوں کو بھی دکھایا جائے گا. اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کروائے, مسلمانوں کی دل جوئی کر رہا ہوں کہ مسلمان اس طرح کی دین کی باتیں سن کر جو سمجھدار مسلمانوں کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی دعوت کے لیے اچھی اچھی باتیں سیکھنے ہوں. تو علم دین, علم دین کی اشاعت کر رہا ہوں میں, اور سکھا رہا ہوں ناخن تراشنا. ایون نکل لیتا ہوں کہ آپ دونوں کے پاس بھی یہ ناخن تراش رکھا ہوا ہے, اس کو نیل کٹر بولتے ہیں عام طور پہ اردو میں, بولیں گے ناخن تراش. تراش کہہ رہے ہیں ہمارے بابا, ناخن کاٹنا بھی بول رہے ہیں کیا دونوں میں سے؟ اس کا نام ناخن تراش ہے مشین کا. اور ناخن کاٹنا تراشنا تقریباً تو اس میں ترکیب یہ کہ جیسے آپ دعا کے یہاں بنا لیجیے, ٹھیک ہے نا, اور بسم اللہ پڑھ کے کاٹنے. ہر صاحب کرام کام جو ہوتا ہے وہ سیدھی طرح سے شروع کیا جاتا ہے. سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا کہ یہ سنت ہے مطلق, ٹھیک ہے نا, سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے سنت کے مطابق. یہ ہاتھ اٹھا لیں گے نا, تو میں سمجھا رہا ہوں اس کا بھاری شریعت میں منقول طریقہ یہ لکھا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن تراشتے ہوئے چھوٹی بند ختم کر دیں, اور اب دور الٹے ہاتھ کی چھوٹی سے شروع کر دیں انگوٹھے پر ختم کر دیں. آخر میں انگوٹھا بچ گیا تھا اس کا ناخن تراش لیں. تو اس طرح سیدھے ہاتھ سے شروع ہوگا, سیدھے ہاتھ سے ختم ہوگا. تو یوں آپ دیکھ لیجیے, یا واقعی ہاتھ اٹھے شہادت, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو آپ دیکھ لیں گے. اب اس سے شروع کرنا ہے اور بالکل ترتیب پر یہ دونوں ہاتھ ملے ہوئے اور الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پر یہ نو انگلیاں آپ کی پوری ہوئی, باقی میں دسواں انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیجیے. اس میں پاؤں میں ترتیب یہ ہے, جیسے دونوں پاؤں ملا لیجیے اور چھوٹی انگلی سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کر دیجیے. سیدھے ہاتھ کا چھوٹی انگلی سے ترتیب بار کاٹتے ہوئے انگوٹھا, پھر الٹے ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کریں, الٹے پاؤں کا انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کریں. اگر اس میں ایک ٹکٹی مدنی پوری ہے کہ اگر ناخنوں کو بالکل ہی آپ جڑ سے کاٹنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات یہ آپ نے دیکھا وہ کونا پک جاتا ہے, اور کبھی تو بعضوں کی تو بچار ہوئی تھی پوزیشن آؤٹ ہو جاتی ہے کہ بار بار کونا پکتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا انگوٹھا یا انگلی پک جاتی ہے اور پھر وہ آپریشن کروانا پڑتا ہے, وہ تکلیف اٹھاتا ہے. تو اس لیے وہ ناخنوں کو بالکل ہی ایک دم جیسے وہ خوب اندر اندر سے کاٹ کر اپنا رکھا جائے, تھوڑا سا معمولی کا حصہ بلے دیے جائیں, کیونکہ وہ جب یہ نیچے سے بالکل کاٹ لیتے ہیں تو پھر یہ جب بڑھتا ہے نا تو بعض وقت یہ گوشت میں بڑھنا شروع ہوتا ہے, پونے اس کے جڑ میں چلے, ہاں جڑ میں چلے جاتے ہیں گوشت, وہاں سے بڑھتا ہے, زیادہ تر یہ نون کے کونے سے بڑھتا ہے تو گوشت میں گھس جاتا ہے, تو اس کی احتیاط بھی کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب یہ نا ہمارے وہ آپ جیسے کہا جنرل کے ناظر ہے تو یہ بولیں گے کہ نیچے ڈبی رکھنے کا کیا مطلب, جو ناخون بال وغیرہ جسم سے جسم سے جدا ہو ان کو دفع میں کر دینا چاہیے, بہتر یہ ادھر ادھر دیکھنا نہیں. آپ کے عمل پر جو نا مطلب سوال بہت کرتے ہیں سائیں بھائی, اب جیسے رومال آپ نے آلریڈی رکھا ہی ہوا تھا اس کے اوپر بھی تو ناخون ناخون اس پر بھی آتا, اس کو بھی کہیں احتیاط سے رکھا جا سکتا تھا, لیکن وہ رومال کے اوپر ایک آپ نے مطلب آ کر اکٹھا نچ دیا آپ نے اپنے, تو یہ بھی یہ کہ یہ کیا ہے تو قوم یہ کرے گی. تو رومال پہ نظر اتنا آسانی سے نہیں آئے گا جتنا اس پہ ڈھکن میں نظر آئے گا, اور ڈھکن کے ساتھ رومال یوں رکھا ہے کہ ڈھکن کو جو کراس کر کے رومال کر کے آسانی سے مجھے مل جائے, اور پھر یہ میں نے یہ بیگ میں جمع کرتا ہوں پلاسٹک کی چھیلی میں مل کا جذبایا مطلب جو ناخن کپینے ہیں جن کو یہ مٹی میں مطلب کرو بال یا ناخن نہ کرے تو کوئی برو مت, جو بھی جسم سے جدا ہو بال ہے کھال ہے ناخن ہے ہیز کا نقطہ ہے, یہ سب کو دفن کرنے کا ہوتا کیا یہ نقطہ ہیز کا نقطہ جو ہوتے ہیں ان کے ناخن بھی بڑھتے رہتے ہیں, تو بعض اوقات جیسے کہ گھر والے بچوں کے ناخن سے کاٹنے پر اتنی احتیاط نہیں کرتے, وہ ایام کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں, جیسے آپ نے 40 دن کا فرمایا نا, تو کیا یہ 40 دن بچے کے لیے بھی ہے؟ اگر سے بچہ مکلف نہیں, میں والدین کے لیے بتا رہا ہوں, عادت بنانے کے لیے تربیت بھی ہو, بچے کو بال ہو پاپا یہ نہیں کاٹنا آتا ہوگا تو اس کو نیل پینٹر دے دیتے ہیں کہ آپ کاٹ لو, حکومت بچہ جو ہے وہ کونے کاٹ دیتا ہے, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک کہ تربیت نہ ہو جائے بچے کی ناخن کاٹنے کی, یا اس کو مطلب واقعہ جو دکھا دیا جائے, جیسے بھی آپ نے بتایا ہمارے منیجر نے ناظر کو, ان کو بھی آپ نے ماشاء اللہ کئی باتیں ہمارے لیے تھوڑی سی ٹھیک تھی, بچہ جو ہے یہ یہ ایسا ناخن کا بھی کام ملتا ہے جو سیکھ ہی جاتے ہیں, مگر جس طرح چاہتے ہیں وہ کر. اب جملے کو ناخن کاٹے اور پتا نہیں جمعہ اتفاق سے کاٹے تو وہ تو کیسے ملے گا؟ نیت ہونی چاہیے نا, میں جملے کو کاٹ رہا ہوں جملے کی نماز کے بعد کیوں کاٹ رہا ہوں نہیں پتا ہونا چاہیے اس کو. اب نیت کے لیے الفاظ شرط نہیں ہوتا, مگر کر لوگ ضروری ہے کہ پتا ہے کہ کیوں کر رہا ہوں, یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. آج جمعہ ہے, جمعے کے بعد انتظار کیا ہے, جمعے کے بعد میں کروں گا اور اللہ کی رضا مین ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اب جمعے کا تو ویسے بھی ایک نیکی کے 70 لکھے ہیں, اس سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے, اور ایک گناہ کے 70 گناہ بھی ہیں. جی ہاں جمعے کو جمعہ بہت کام ہے, جمعہ تو عید ہے, جمعے کو عید کہا گیا اور جمعے کی نماز میں تو غریبوں کا حج ہوتا ہے. اور قیامت کے جمعے کے دن ہے 10 محرم مولانا جی عاشور. یہ بابا یہ مائل ہوتا ہے نا, اس کو مطلب کھینچتے ہیں, اس کا حرج نہیں ہے نا؟ ہاں حرج ہے, وہ کیونکہ اس کی دھار جو ہوگی نا شروع شروع میں تھوڑا تو ناخن تھوڑا سا اسموتھ ہو جاتا ہے اس کا. جی بعد اگر کوئی سی چیزیں نکلی ہوتی ہیں تو کپڑے میں کہیں بھی ناخن کے وہ پھنس کی جاتی ہے. مدنی کے نام کے ناظرین نیت کرنے ان شاء اللہ عز و جل ہم بھی سنت کے مطابق ہو سکا تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر ناخن کاٹنے کا اہتمام کریں گے ان شاء اللہ عز و جل, اور جو مدنی کل بیان ہوئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, قافلوں میں سفر کیجیے, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے, عاشقہ نسو کی صحبت میں رہیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس طرح کے بے شمار سنت اور آداب سیکھنے کو ملیں گے, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کو سنت ہے یہ تاثر ہے, جمعے کو سنت ہے ناخن کاٹنا, یہ قرآن ہے فضیلت ہے فضائل ہمارے سامنے, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاثر جائے گا سنت آپ پر ہی تاثر نہیں رہے ہیں یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ بات یہ بھی جاری مدنی چلنے والے دیکھا کہ بھائی اگر جمعہ کے دن کاٹنے کا سنت تاثر ہے تو یہ نہیں ہے. یہ بابا ہی کو کاٹنا سنت ہے یہ میں نے پڑھا نہیں ہے, میں نہ انکار کر رہا ہوں نہ اقرار, کیونکہ میرے یہ مطلب جو عرض کر رہا تھا اس سے یہ تاثر پیدا ہونے لگا تھا میرے سنت میں. سرکار کی طرف منسوخ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کسی بات کو 112 بار سوچنا چاہیے, ہر بات کو سنت سنت سنت نہ کہا جائے جب تک یقینی معلومات نہیں ہو, کیونکہ اگر مطلقاً سنت کہتے ہیں تو توجہ اس طرح جاتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مرشد دار